Από βράδυ σε θυμάμαι και βασανίζομαι. Κι η Παρασκευή μέρα θλιβερή του φινάλε μας η παραμονή. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου εξαιτίας σου. Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου, την απουσία σου, την απουσία σου. Πέμπτη το πρωί, λίγη συννεφιά, μια γεύση από μοναξιά. Κι η Παρασκευή, μέρα βροχερή, κλαίει κι ο Θεός που είμαι μοναχός. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου εξαιτίας σου. Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου, την απουσία σου, την απουσία σου. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου εξαιτίας σου. Τέτοια μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου, την απουσία σου, την απουσία σου. Να ακούσει μια στιγμή.